पहले 48वें श्लोक में ये बात आ गई थी कि संगम त्यक्ता और सिद्ध सिद्धियों समूह। संगम त्यक्ता जब कह दिया तब जब किसी प्रकार की फलाभिसंधि रहेगी नहीं, फलाभिसंधि का बहुत स्वरूप है ना, फलाभिसंधि का एक ही स्वरूप है थोड़ा, ये जगत के पदार्थ हमको प्राप्त हो ये भी फलाभिसंधि है, हमारा सूर्य तक क्षय हो जाए ये भी फलाभिसंधि है, अंतःकरण शुद्ध हो जाए ये भी फलाभिसंधि है, मैं आकाश में उड़ने लगूं ये भी फलाभिसंधि है। तो फलाभिसंधि का बहुत प्रकार का स्वरूप होता है, ईश्वर प्रसन्न होकर मेरे सामने खड़ा हो जाए ये भी तो फलाभिसंधि है ना, ये तो संगम से हो गए। अब उसके बाद सिद्ध सिद्धियों समूभूत, संग त्याग के बाद भी जो है सिद्ध सिद्धियों समूभूतवा में क्या होता है, ये जो शरीर जब तक रहता है तो मान लीजिए प्रारब्ध बिल्कुल प्रतिकूल हो तो अच्छा नहीं लगता, प्रारब्ध कुछ अनुकूल होना चाहिए ना शरीर का, जहां रहे तहां सबका भाव ठीक होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें ये जो सामान्य जो है बुद्धि के अंदर बैठी रहती है वही जो है दृष्ट विक्षेप का हेतु है, और कुछ नहीं, बहुत लोगों में ये कुछ नहीं, ये अन्याय कर रहा है, इसी में बड़ा भारी विक्षेप हो जाता है, इसी में बहुत भारी, इसमें क्या क्या दोष है, पर नहीं पर किसी योगी को जो है सिद्ध सिद्धियों सब हो गई, वैसा नहीं चाहता वो वैसा हो रहा है, तो बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं जिनका सभी का संकेत इसने कर लिया, इसीलिए क्या होता समत्वम योग युच्यते जो कह दिया और आगे का श्लोक है, लेना तो पड़ता है कर्मयोग और उसको मिला कर, पर मुख्य चीज ये है बुद्धो शरण मनीक्षा जो है ये ज्ञान योग का ही विषय बनता है, क्योंकि इसका फल जो आगे कहेंगे ना उभय सुकृत दुष्कृत, जो सुकृत और दुष्कृत दोनों का प्रणाश है यह सांख्य योग में, ये सांख्य योग इसको और कर्म योग सांख्य योग संबंधी जो कर्म योग है इसको एक साथ मिला करके ही भगवान यहाँ पर श्लोक कल हो गया था भाष्य कि अवरम कर्म, तो अवरम कर्म है ना, अभी टीकाकार श्लोक में ले रहे कि श्लोक में जो आया दूरेण अवरम कर्म उसको टीकाकार लिख के अवर कर्म को बुद्धि संबंध विधुरम, ज्ञान संबंध से जो अलग कर्म जिसका जो है मोक्ष देने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान संबंध से रहित जो कर्म इति शेषा बुद्धियुक्तस्य बुद्धियोगाधीनं प्रकर्षं सूचयेत। अब बुद्धियुक्त जो है उसमें बुद्धियोग के अधीन जो प्रकर्ष उसके अंदर होगा उसकी सूचना देते हैं कि बुद्धियोगात् अवरम कर्म दूरे ये प्रकर्ष होगा। अभी मूल मूल में देखिएगा, मूल श्लोक का चल रहा है, बुद्धि संबंध असंबंधाभ्याम कर्मणि प्रकर्ष निकर्षयोर भावी करणीयम नियच्छति। कहते हैं कि बुद्धि संबंध की संबंध और असंबंध, एक कर्म है जो बुद्धि संबंधित और एक कर्म है जो बुद्धि संबंधित नहीं। बुद्धि संबंधित कर्म हो गया प्रकर्ष और बुद्धि संबंध रहित जो है वह हो गया निकर्ष। इसलिए करणीय क्या है, तो करणीय है बुद्धौ शरण मन्नु इच्छा। ये अभी श्लोक में चल रहे हैं कि बुद्धौ शरण मन्नु इच्छा। अब यत्तु फलेच्छया पीतोष्ठानं सुकरम, जो पहले इसमें उठाया था ना उसको जरा ध्यान में रखिएगा। पहले अवतरण में टीका काम ने उठाया था किमित योगस्थे न तत्व ज्ञानम उद्देश्य कर्म कर्तव्य, यानी योगस्थ होकर के तत्व ज्ञान के उद्देश्य ही कर्म क्यों करना। ये पहले अवतरण में जो टीका में पहले था उसको उसको ध्यान दीजिएगा, उसका आगे से संबंध बनेगा। किमिति योगस्थेन तत्वज्ञानम उद्देश्य कर्म कर्तव्य, योगस्थ होकर के तत्वज्ञान के का उद्देश्य लेकर के क्यों कर्म करना। फला विलास को लेकर के उसका अनुष्ठान तो सुलभ है, उसको क्यों नहीं करना। तो अब जो टीका चल रही वहां पर देखिए कि यत्तु फलेच्छया पि कर्मानुष्ठानं सुकरम, जो शंका पक्ष में ये है कि फल की इच्छा से भी कर्मानुष्ठान सुकर है, तत्राह उस विषय में कहा कि कृपणा फल हेतवः, फल के हेतु बना करके जो कर्म करते हैं वो कैसे हैं, वो कृपण माने अज्ञानी, उन्होंने मनुष्य शरीर का लाभ नहीं लिया क्योंकि आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया। आत्मानव अविदित अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपण, जो आत्म तत्व को न जान करके यहाँ से शरीर छोड़ता है वह कृपण। तो फल हेतु वह कृपणा, यहाँ तक तो क्या कर दिया कि यहाँ तक ले लिया, श्लोक में ले लिया। अब भाष्य में चलेगी तो भाष्य थोड़ा पढ़ ले। दूरेण, भाष्यकार भगवान सीधे ले रहे हैं, दूरेण माने अति विप्रकर्षेण, कौन अवरम निकृष्टम कर्म, ये निकृष्ट जो अवर कर्म है, अवरम दे दिया वहां भी दिया है ना उपनिषद में, ये ध्यान दीजिएगा कि गीता में ये कठोपनिषद का बहुत प्रयोग आता है। वहां पर ये एक जगह आया ना अष्टा अवरम यश कर्म है, है? मुंडक में हाँ। तो देखिए उपनिषद में आया ना कि 18 को लेकर के चलता है ना, 16 ऋत्विक और यजमान यजमान पत्नी, ये होते 18। तो ये 18 में जो को लेकर के ये जो अवर कर्म है ये क्या है, अवर कर्म वहां पर संज्ञा। यहाँ पर भी अवरम निकृष्टम कर्म, ये अवर जो निकृष्ट कर्म है, कौन इसको करते, फलार्थिना क्रियमाणम, जो फल के जो है अर्थ से किया जाने वाला जो कर्म है वह निकृष्ट कर्म जो है, दूरेण माने अति विप्रकर्षेण, किसकी अपेक्षा से, माने अत्यंत दूर, अत्यंत बीच में बहुत व्यवधान है, बीच में बहुत व्यवधान है। जैसे क्या है ना कि भाई जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ है और एक व्यक्ति के पास 3 करोड़ है तो बहुत व्यवधान नहीं है बीच में, पर एक व्यक्ति के पास 1 पैसा नहीं है। अब उसकी समानता आप जो है वो कैसे करेंगे करोड़पति, उसके पास 1 पैसा नहीं। ऐसी जो कला विसंधि से युक्त जो कर्म है इनके साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसके साथ योग पूर्वक जो कर्म है उसके साथ उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इसलिए कहा दूरे, बहुत जो है बहुत बड़ा अंतर हो तो तुलना किसी प्रकार की बनती नहीं, और थोड़ा अंतर हो तो कुछ भाग में तुलना उसकी बन जाती है। तो इनमें बहुत दूर का ही मैंने एक का मुख उत्तर हो तो एक का मुख दक्षिण हो तो उसकी क्या तुलना, उसकी तुलना नहीं। इसलिए कहा अति विप्रकर्षेण यवरम वितिष्ठं करम। थोड़ी टीका देख लीजिए कि फलार्थिना क्रियमाणम में जो फलार्थिना है ना, फलार्थिना इस पर टीकाकार लिखते हैं कि निकृष्टम कर्मैव विशिनस्ति। निकृष्ट कर्म किसका नाम है कि जो फलार्थिना क्रियमाणम कर्म, फल की इच्छा वाले ने जिस कर्म को किया उस कर्म का नाम है निकृष्ट कर्म, है शास्त्रीय कर्म ही है। और उस शास्त्रीय कर्म को फल की इच्छा से जब आप करते हैं तो अवर हो जाता है, अवर अब थोड़ी टीका होती है। कस्मात् प्रतियोगिनः सकाशाद् इदं निकृष्टम् इत्याशंक प्रतीकम् उपादाय ज्ञातस्ति। कहते हम कहते हैं कि अवर है तो कोई उसका प्रतियोगी होना चाहिए ना, जिसकी अपेक्षा से हम अवर कहेंगे ऐसा कोई प्रतियोगी होना चाहिए। अवर है तो हमने कह दिया, कहते निकृष्ट है, अरे निकृष्ट है किससे निकृष्ट है, तो कौन से प्रतियोगी को लेकर के यहाँ पर अवर कहा गया, तो भाष्य में देखे बुद्धि योगा समत्व बुद्धि युक्ता कर्मण। भाष्यकार भगवान बुद्धि योगी ही क्यों ले रहे, क्योंकि वस्तुतः जब कर्म का कर्म के साथ ही संबंध बनेगा कि नहीं, ज्ञान के साथ संबंध तो बनता ना, कर्म की तुलना कर्म के साथ है। तो ये जो है समत्व बुद्धि युक्त कर्म जो है ये भी कर्म है, योगस्थ कर्म है और वो फलाभिसंधि रूप कर्म है, तो इन दोनों के विषय में विचार हो सकता है भाई इसका इससे जो है वह तुलना हो नहीं सकती है क्योंकि बहुत दूर इनका है। समत्व बुद्धि युक्त मतलब ज्ञान युक्त होगा, समत्व बुद्धि युक्त यहाँ पर इसको था कि समत्वम योग युक्त थे। समत्व बुद्धि किसको कहा, सिद्ध सिद्ध योग समबुद्धि, जो सिद्धि असिद्धि में सम है और ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर रहा है और किसी भी संग से फल की इच्छा से रहित, ज्ञान में संभव है, ज्ञान में ही संभव है। ज्ञान में तो अपने आप है, यहाँ पर ज्ञान के लिए जो कर्तव्य, कर्तव्य में भी संभव है। ने कल ही बताया था इसको जरा गहराई से आप ध्यान देखें, केवल कर्तव्य आप जब प्रवृत्त होंगे, हाँ, और किसी प्रकार का उस कर्तव्य से रस नहीं जोड़ेंगे आप, हाँ रस नहीं जोड़ेंगे तो आपके चित्त में एक समत्व उत्पन्न होगा। यानी समत्व उत्पन्न होगा माने आप अपने स्वभाव में जाएंगे, व्यक्ति अपने स्वभाव में जाता है तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये सारी चीजें नैमित्तिक होती हैं, स्वभाव में नहीं जाता व्यक्ति। चाहे धर्म के विषय में आप विचार करिए, चाहे स्वरूप के विषय में विचार करिए, अंतर यही है। धर्म के विषय में भी व्यक्ति अपने स्वभाव में नहीं जा रहा। अपने यहाँ जो मुख्य धर्म लिए गए हैं वो यही लिए गए, मैंने सत्य बोलना आपका स्वभाव हो सकता है, झूठ बोलना आपका स्वभाव नहीं हो सकता है ना। झूठ नैमित्तिक है, विचार करके आप देखे थे, झूठ नैमित्तिक और सत्य स्वाभाविक। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं तो स्वभाव में नहीं है, आप झूठ बोलते हैं तो स्वभाव में। तो शास्त्र अपने यहां इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं ना, सनातन धर्म करने में हेतु यही, ऐसे नहीं सनातन धर्म कह देते। ये तो जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव को ही प्रकट करने के लिए साधन। तो जितनी ये विपरीतताएं आपके जीवन में आती है वो सब नैमित्तिक। ऐसे शास्त्र के द्वारा बताए हुए जो कर्तव्य कर्म है उसमें दोष कहाँ आता है? वो शास्त्र के द्वारा बताए हुए साधन है, और दोष कहाँ आता है कि जहां ही उसके साथ कोई ना कोई रस लेने लगा, फल जो है लेने लगा, कहाँ क्या होता है कि उसमें दोष आ जाता है, अपने स्वभाव में नहीं प्रतिष्ठित होता। समत्व और स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाए तो समत्व में चले जाए, और समत्व में जब चला जाए, इसीलिए महापुरुष ऐसा कहा करते हैं कि साधक को दो चीज के लिए सावधान रहना, दो विषय में सावधान रहना। एक तो अपनी शांति या अपना सुख कभी बाहर फेंक करके व्यवहार न कर। बाहर फेंकना क्या है? ये ऐसा करे तो हम शांत रहे, ऐसा हो तो हम शांत रहे, और ऐसा हो जाए तो हम अशांत हो जाए। आप शांत ही हैं, आप शांत ही हैं, शांति स्वाभाविक, शांति आत्म स्वाभाविक, अशांति नैमित्तिक। अशांति आपके अंदर आएगी तो किसी निमित्त से आएगी, बिना निमित्त के तो नहीं आएगी, कोई ना कोई निमित्त, और वह निमित्त तो बाहर होगा, वह निमित्त हमेशा बाहर को बोलेगा। तो हम जो व्यवहार करते हैं तो साधक का व्यवहार कैसा होता है कि बाह्य निमित्त को जो है वह अपनी शांति बाहर फेंक करके व्यवहार नहीं करना, जगत को समझना कि ये ऐसे है, ये जगत तो ऐसे ही आई है, मुमुक्षु के लिए तो यही मुख्य है कि ये जगत ऐसे ही है, इसका ठेका हमारा नहीं है। एक चीज ये समझता है, दूसरे से किसी जब घर छोड़ता है तो ये उसकी समझ होनी चाहिए ना कि किसी हम असंग है, किसी के साथ हमारा, क्योंकि वो जो संबंध बनाया था वो संबंध तो छोड़ दिया, इसलिए कर्तव्य न प्रवृत्त होगा। पहले क्या होगा? कर्तव्य तेन प्रवृत्त होगा, दूसरे प्रकार से नहीं प्रवृत्त होगा। और कर्तव्य तेन प्रवृत्त होगा जब, तो जो जो उसको दिखेगा ठीक उतना आपको बोल देगा, पर आप नहीं माने तो उसके अंदर क्षोभ नहीं उत्पन्न होगा। देखिए, केवल कर्तव्य तेन जब प्रवृत्त होगा तो आप नहीं माने तो क्षोभ नहीं उत्पन्न होगा, नहीं मानने से जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसके लिए अलग संबंध बनता है, तभी क्षोभ उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं। तो हमने खूब अनुभव किया है, जैसे मान लीजिए महाराज के साथ और भी मान लीजिए ब्रह्मचारी, अब वो मनमानी ढंग से मान लीजिए रखते हैं, हम एक बार मना कर दिए, दो बार मना कर, कोई पान खा लेता है, कोई कुछ करता है, तो मन में बड़ा क्षोभ हो, मन में क्षोभ। पर जब विचार किया कि बहुत लोग जगत में ऐसे हैं जो पान खाने वाले हैं, क्या शराब पीने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं क्षोभ होता तुमको, उनसे क्यों नहीं क्षोभ होता, कोई ना कोई संबंध बना रहा है ना। तभी तो क्षोभ होता है। क्षोभ होने का कोई हेतु नहीं, केवल कर्तव्य ने तुम प्रवृत्त नहीं हो रहे हो, केवल कर्तव्य ने प्रवृत्त हो गए तो तुमको क्षोभ। बात सूक्ष्म है पर साधक के लिए, मोक्षु के लिए ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि कहीं भी जो बाहर हम व्यवहार करते हैं तो उसमें यही अपनी शांति को बाहर फेंक करके व्यवहार हम न करें। ऐसा होगा तो हम शांत हैं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर अशांत हो गए, गर्मी पड़ गई तो शांत हो गए, और पंखा चल गया तो शांत हो गए। ये जो बाहर फेंकना है, बाह्य निमित्त से जो अपनी स्थिति को जो है बिगाड़ना, इसके विषय में सावधान रहे। ये चीज मिल जाए तो हम फिर सुखी हो जाए, ये चीज न मिले तो सुखी हो, तो पराधीन हो गए ना, पराधीन नहीं बनना चाहिए। ये उसका संबंध है नहीं, परमेश्वर संबंध है तो पराधीन कैसे बनेगा। जगत की वस्तु को लेकर के पराधीन, ये आज रह जाए नष्ट हो जाए, आज ये है कल नष्ट हो जाए, नष्ट हो गया नष्ट हो गया, उसके संबंध से आप सुखी नहीं रहेंगे तो उसके वियोग से आप दुखी भी नहीं रहेंगे। तो ये चीज एक बहुत जरूरी, यहां मेरा कहना यह था कि विशुद्ध कर्तव्य जहां प्रवृत्त होता है वहां समत्व में जाता है, और समत्व ब्रह्म स्वभाव है इसका, इसका ब्रह्म स्वभाव जो है स्वरूपगत स्वभाव है समत्व। तो स्वरूपगत स्वभाव के तरफ जब जाएगा तो अपने आप जो है वो इसको स्वरूप ज्ञान की प्रक्रिया। इसलिए कर्म योग को, योगात्मक जो कर्म है और बुद्धि योग जो ज्ञान है, इसको एक साथ मिलकर के यहाँ पर चल रहे, यहाँ पर एक साथ मिला करके चल रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, जगत को लक्ष्य है ही नहीं है, इसलिए एक ही है, एक ही के लिए साधन। तो यहां कह दिया कि बुद्धि योगा समत्व बुद्धि युक्त कर्मण, समत्व बुद्धि युक्त से जो जो कर्म है, अब देखिए कर्म वो भी कर रहा है बाहर से, कर्म वो भी कर रहा है, दोनों कर्म कर रहे हैं, हर इस प्रकार का फल नहीं होता, खाली कर्म का बाह्य कर्म का फल नहीं होता, उसके साथ जो समझ है उसी का फल होता, उसी का फल। बाहर का व्यवहार तो एक समान बहुत जगह दिखाई देगा, पर सबको एक फल मिलेगा ऐसी बात नहीं। ये कोई सत्संग सुनने जा रहा है तो कोई जिज्ञासु, किसी के अंदर जिज्ञासा है उससे जा रहा है, अब कोई जाएगा चलो महात्मा का दर्शन हो जाए पूर्ण हो जाएगा इसके लिए जा रहा है, अब कोई रिवाज से जा रहा है भाई अब इनके घर पर आयोजन हुआ है तो इनका हमारा संबंध है, न जाए तो नाराज हो गए। तो बहुत लोग व्यवहारिक, अपने व्यवहारिक संबंध के कारण सत्संग में आएंगे, वो महात्मा के संबंध से नहीं आएंगे, वो जिसने आयोजन किया है उसका उनका संबंध है, और नहीं गया तो फिर जो है व्यवहार में अच्छा नहीं होगा इसलिए आएंगे। और कोई जेब कटर भी आ सकता है वहां पर, जेब कटर भी आ सकता है, वो भी किसी लिए आएगा कि नहीं, इसी दृष्टि से आएगा। तो ये दृष्टिगत जो भेद है, ये दृष्टिगत भेद ऐसा है कि वो सभी आए और फल में ही तत्व कुछ, फल में ही तत्व, क्योंकि दृष्टिगत भेद कर्म वो भी कर रहा है, योगस्थ होकर के कर्म कर रहा है, और कर्म फल वाला भी करता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि फल वाले में सावधानता ज्यादा है, क्योंकि वो फल में है ना, इसलिए उसमें सावधानता ज्यादा है, पर नहीं आप ध्यान लगा रहे हैं, आप ध्यान लगाने के लिए ध्यान लगा रहे हैं, भले आपका ध्यान नहीं लग रहा है पर आप ध्यान लगाने के लिए ध्यान लगा रहे हैं। अब एक जो है लोग समझे कि ये ध्यान कर रहा है इसके लिए ध्यान लगा, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर हो गया। अरे पेपर में आए थे कि ये कथा आई थी, उसमें आया कि एक राजा था तो उसका नाम वो बहुरूपिया था, तो बहुरूपिया से कहा कि भाई क्या तू दिखाता रहता, वही जो है क्या मुझे भी धोखा दे सकता है कभी, मैं तो पहले जान लेता हूँ कि वही है दिखाने आया है, मुझे भी धोखा दे तो तेरे को मुंह मांगा प्रदान दे। कहा कितना देंगे, कहा 500। 500 उस समय का बहुत था, चला गया, चला गया वो, पता नहीं उसका साल भर में आएगा समय। पर घटना क्या हुई कि एक जो है महीने के बाद उस नगर के बाहर एक जंगल में एक तपस्वी धुनी लगाते हुए, अब धीरे धीरे काम में चर्चा हो गई, अब लोग दर्शन करने जाने लगे, बिल्कुल आंख ही नहीं खोलता हूँ, बहुत मुश्किल से जो है एक सेवक है उसके पास में। कुछ लेता नहीं, धीरे धीरे राजा तक समाचार गया। राजा मंत्री ने कहा कि बड़ा ही जो है एक स्थित प्रज्ञ, आखिर राजा सोने के थाल में सब रत्न इत्यादि लेकर के वहां पर गया, वहां पर जाके रखा, शिष्य ने जब कहा कि यहाँ का राजा आया है तो बस थलती बना राजा बना। ये कंकड़ पत्थर लेकर के हमको क्या करना है, कंकड़ पत्थर के प्रलोभन में डालने के लिए है। राजा घबरा गया, राजा जो है संदोष किया, रोने लगा, आपका आशीर्वाद जो है। राजा दुखी हो गया और सिफारिश के आशीर्वाद किसी की, उन्हें जटा उठा करके फेंक दिया, जो जटा बनाया था उसको उठा के फेंक दिया, कहा कि राजन मैं वही रूपचंद हूँ, 500 रुपया स्वर्ण। कहा कि बहन बड़ा आश्चर्य है, तू इतना रत्न क्यों नहीं ले लियो, 500 रुपये। कहा मैं योगी का पाठ किया था, मैंने उस समय योगी का पाठ किया था, योगी के लिए वो कंकड़ पत्थर था, रत्न नहीं, योगी का हमने पाठ किया था तो पाठ नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो था वही रूपचंद ही। तो क्या है कि देखिए कई चीजें बड़ी चमत्कारिक भी हो सकती है, पर मुमुक्षु में मुमुक्षा स्वाभाविक होती है, वो भले ही चमत्कारिक न हो। तो कोई ध्यान लगा रहा है अपने मन को वास्तविक में एकाग्र करने के लिए, और कोई ध्यान लगा रहा है लोग समझे कि ध्यान में बैठा है, तो उसे वो अच्छा है जिसका मन नहीं लग रहा है पर ध्यान लगा रहा है, वो जो है मन को एकाग्र कर। ये बाहर में बड़ी भारी जटिलता है, अंदर से इसको समझना चाहिए। तो कहा कि ये जो बुद्धि होगा समत्व बुद्धि युक्तात् कर्मणो, इससे जो है दूरेण अति विप्रकृष्टेन हेवरम निकृष्टम कर्म, ऐसा न कर, इससे जो है बहुत दूर से है वह निकृष्ट, वह निकृष्टता बहुत दूर की है, अंतर बहुत बड़ा है, छोटा अंतर नहीं है कि तुलना कर ले उस कर्म की, उस कर्म की तुलना कर ले, इसमें छोटा अंतर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों कर्म है पर दोनों कर्मों में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों बहुत बड़ा अंतर है, तथा जन्म मरणादि हेतुत्व, ये जो है जन्म मरण इत्यादि का हेतु है, ये जो अवर कर्म है फलाभिसंधि, रूप कर्म है, ये जन्म मरण इत्यादि का हेतु है और वह जो है जन्म मरण इत्यादि से मुक्त करने वाला है। तो एक जन्म मरण इत्यादि को छुड़ाने वाला है और एक जो है जन्म मरण इत्यादि का हेतु है, तो दोनों की तुलना क्यों की जा सकती है? ये दोनों की तुलना नहीं की है। थोड़ी शिक्षी का देखिए कि फलाभिलाषेण क्रियमानस्य कर्मणो निकृष्टत्व हेतुवान। फलाभि फल की अभिलाषा से किया जाने वाला जो कर्म है वो निकृष्ट क्यों है, इसमें हेतु बता दिया। क्या हेतु बताया? जन्म मरणादि हेतुत्वात्। ये जन्म मरण इत्यादि का हेतु। अब समत्व बुद्धि युक्तात् कर्मण तद हीनस्य कर्मणो जन्मादि हेतुत्वेन निकृष्टत्वे फलितम्। समत्व बुद्धि से युक्त जो कर्म है उसकी अपेक्षा से तद हीन जो कर्म है, जो वह जन्म मरण इत्यादि का हेतु होने से निकृष्ट है, ऐसा न हो जाने से फल क्या निकला? तो फलित महाभाष्य में देखिए, यत एवं योग विषयायाम बुद्धो तत्परिपाकजायाम वा शांत बुद्धो शरणम आश्रयम अभयम प्राप्ति कारणम अन्विच्छ प्रार्थ्यस्व। जिसलिए ऐसा है तो दोनों का अंतर जान लेना चाहिए, तो दोनों की सच्चाई झूठाई जान लेनी चाहिए। तो दोनों का अंतर जान करके योग विषयक जो बुद्धि है, जो योगस्थ कुरकर्माणी जिसको कहा, अथवा तत्परिपाकज कौन है? शांत बुद्धि। इसका योगस्थ बुद्धि का जो है फल यही है ना, सांख्य बुद्धि। तो तत्परिपाकज जो सांख्य बुद्धि है उस बुद्धि में शरण, शरण माने आश्रय। उसका आश्रय क्या होगा? अभय प्राप्ति कारणम। उसका आश्रय से अभय प्राप्ति हो जाती है, यानी ये द्वैत भय जो है, द्वितीय द्वै भयम भवति, ये जो भय सर्वथा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो अभय प्राप्ति कारणम शरणम माने आश्रय। जो अभय प्राप्ति का कारण है ऐसा जो आश्रय, उस आश्रय को इच्छा प्रार्थ्यस्व, उसकी प्रार्थना तुम पर उसको चाहो। थोड़ी टीका देखो कि योग विषया बुद्धि समत्व बुद्धि। बुद्धि शब्दार्थ से अर्थांतरमा, समत्व बुद्धि क्या हो गई? योग विषय की जो बुद्धि है ये समत्व बुद्धि हो गई। दूसरा अर्थ यहाँ पर कर रहे हैं बुद्धि योग का, बुद्धि योग का दूसरा अर्थ कर रहे हैं तत्परिपाकजायाम वा शांत बुद्धो। योग बुद्धि के परिपाक से अंतकरण शुद्धि पूर्वक जो है सांख्य बुद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए कहा तत्परिपाक जाया। तत्शब्देन समत्व बुद्धि समन्वितम कर्म। तत्शब्द से क्या है? समत्व बुद्धि समन्वित जो कर्म है, योगस्थ जो कर्म है, उसका फल क्या हो गया? सांख्य बुद्धि। बुद्धि शब्द से अर्थांतर मा, वही कह दिया तत्परिपाक्य परिपाक तत्फल भूता बुद्धि बुद्धि शुद्धि। उसका परिपाक क्या होगा? तत्फल भूत जो बुद्धि की शुद्धि। तो तत्परिपाक जायां, इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं टीकाकार? देखिए बुद्धि शुद्धि इतने निकाल, पर भाष्य केवल देखने से ऐसा लगता है कि तत्परिपाकजायाम वा शांत बुद्धो, सांख्य बुद्धि है ना, टीकाकार ने सांख्य बुद्धि नहीं लिया, कुछ इतने लिख दिया तब परिपाक तत्फल भूता बुद्धि शुद्धि, उसका परिपाक हो गया बुद्धि शुद्धि और उससे उत्पन्न क्यों तत्परिपाक जायाम, तो तत्परिपाक हो गया बुद्धि शुद्धि और बुद्धि शुद्धि से उत्पन्न कौन होगी सांख्य बुद्धि, बुद्धि शुद्धि से उत्पन्न हो गई कौन सांख्य बुद्धि, इसलिए कहते हैं तथ्य परिपाक तत्फल भूता बुद्धि शुद्धि। अब उतना छोड़ दिया, उससे उद्भूत नहीं थी, यहां थोड़ा लिखना था ना, उससे जायमान उससे उद्भूत हो गई सांख्य बुद्धि। हाँ अंतकरण, पर भाष्यकार भगवान यहां पर वा दे रहे हैं तो इससे लगता है कि चाहे तुम योग योग बुद्धि लो चाहे सांख्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि भी इसका अर्थ हो सकता है। और क्योंकि सांख्य बुद्धि कैसी है कि तत्परिपादक है, तो वहां वा दे दिया, विकल्प दे दिया। आगे चलते भाष्यकार भगवान शायद लेंगे कि ये यहां से लेकर के इन श्लोकों को सांख्य बुद्धि में भी लगाए तो कोई हर्ज नहीं। अब टीका देखिए कि शरण शब्द से पर्याय गृहीत्या विवक्षितम अर्थमान, शरण शब्द का पर्याय ले लिया, पर्याय क्या हो गया शरण का आश्रय। अब इसको लेकर के विवक्षित अर्थ कहते हैं कि वह आश्रय कैसा है, अभय प्राप्ति कारण, जो अभय प्राप्ति का कारण है, एक अर्थ कर दिया अन्य प्राप्ति इसको। अब टीकाकार कहते हैं अब सप्तमी को छोड़, ये सप्तमी को लेकर के किया ना, आश्रय लिया ना, क्योंकि यहाँ पर बुद्धौ शरण मन्ने, बुद्धौ है सप्तमी, अब सप्तमी किसमें है आश्रय में, यहाँ पर सप्तमी आश्रय में, तो ये आश्रय अर्थ ले लिया कि सांख्य बुद्धो शरणम माने आश्रय, और आश्रय का विशेषण दे दिया अभय प्राप्ति कारण। अब यहाँ सप्तमी की विवक्षा छोड़ दी, दूसरे अर्थ में क्या है सप्तमी अविवक्षित्वा द्वितीय पक्षम गृहित वक्तव्य। अब द्वितीय पक्ष को लेकर के जो है वाक्यार्थ कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान शरणो भव, परमार्थ ज्ञान शरण वाले तुम हो जाओ, परमार्थ ज्ञान में समर्पित हो जाओ। शरण शब्द बड़ा जो है वह कभी कभी लोगों में खतरा उत्पन्न करता है। एक महात्मा थे, वहां एक जगह कहीं हिमाचल प्रदेश में गया, तो महात्मा बड़े अच्छे थे, पुराने महात्मा थे, और एक वहां पर आ रहे समाजी रहते, मुझे पूछा क्या जप करते हो, कहते मैं तो जो है श्री कृष्ण शरण मम भजो। आज तुम कैसे पागल, श्री कृष्ण शरण मम उसका जप करते हो, श्री कृष्ण मेरे शरण में है, वो संस्कृत तो जाते ही थे, कहते श्री कृष्ण मम शरणम, श्री कृष्ण जो है वो मेरे शरण है। अब उसको बड़ी भारी शंका हो, हमें पहुंचा तो भिक्षा आदि हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये हमको ऐसा कहा था, हमने कहा कि उसको व्याकरण का प्रयास नहीं है, इसी प्रकार इसका अर्थ होता है। ये है ना कि देखने से ऐसा मालूम हो सकता है। यहां पर कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान शरण भव, परमार्थ ज्ञान में समर्पित हो जाओ, परमार्थ ज्ञान में अपनी अहंता को समाप्त करो, श्री हिंसायाम धातु है, परमार्थ ज्ञान में जो है अपनी आस्था को समाप्त, परमार्थ ज्ञान शरणो भव। यहाँ पर कोई बुद्धो शरण मनुष्य बुद्धो अलग कर दिया शरण मनुष्य इसको न रख करके ऐसा कर दिया। सप्तमी छोड़ करके अब एक द्वितीय पक्ष ले लिया। सप्तमी में क्या हुआ उसको आश्रय बनाया, उसमें उसको आश्रय बनाया किसको बुद्धि योग को, और उस आश्रय अन्विच्छ के साथ उसका संबंध किया। मैंने ऐसी तुम प्रार्थना करो, और द्वितीय अर्थ में क्या कर दिया कि परमार्थ ज्ञान में समर्पित हो जाओ, परमार्थ ज्ञान के समर्पित हो। यहाँ पर सप्तमी नहीं बनेगी, यहाँ शरण का षष्ठी के साथ संबंध, क्योंकि वहां सप्तमी नहीं बनती। हिंदी में तो वैसे अर्थ किया जाता है पर वह षष्ठी अर्थ बनता है। जैसे इसी में देखिए कि क्या बनता है, श्री कृष्ण मम शरण है बुधो, उसका अभिवक्षा कर दिया सप्तमी की अभिवक्षा कर दिया, सप्तमी अर्थ छोड़ दिया नहीं सप्तमी को छोड़ दिया, सप्तमी को छोड़ दिया, सप्तमी को छोड़ कर